जवानी के जहर कुछ उखियाई बाकी होला नयसर बजाबे चढ़ल बजवानी के जहर कुछ उखियाई बाकी होला नयसर रानी कटहर खोजे लुहर दमल महर खैबू का कटहर खोजे लुहर दमल महर खैबू का कटहर खोजे लुआ जगर खैबू का काटा हार।